چار امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابو عبید کہتے ہیں کہ ناپاک ہے جو لوگ طہارت کے قائل میں بخاری انہیں کی طرف مائل ہیں اور لیس الوضوء وضوءً غیرہ کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ آدمی ایسا پانی استعمال کرے جس میں کوئی تعمل تردد نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مائع وضوء یہ ایسا پانی ہے جس میں علماء کا اختلاف، تو اس میں بہرحال کافی کے قول کے اختیار کرنے کے باوجود وہ بات نہیں ہے جو غیر موجود پانی میں پائی جاتی ہے. بعض علماء کہتی ہیں کہ اگر کسی آدمی مائے ملوک سے وضو کر لیا تو سوری کے قول پر مشکوک ہو گیا بدن، لہذا بہتر یہ کہ اس پانی کو گرا دیا جائے اور تیمم کیا جائے تاکہ بدن مشکوک نہ ہونے پائے. چلیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس بار میں دو مسئلے سالتن بیان کی، ایک وہ اس پانی کا حکم جس میں انسان کا بال کھویا گیا، دوسرے وجوہ قلب کا سورہ کدار کا، اور تیسرا دنیا مسئلہ ممر القلاب فی المسجد کا ہے. سنو محمد ابن سیرین، ابن سیرین جب لفظ بولا جاتا تو اس سے امام محمد ابن سیرین مراد ہوتے ہیں. سیرین محمد کے والد کا نام ہے، ان کی کنیت ابو عمرہ. تمام ائمہ فن امام احمد بن بخاری و حاکم وغیرہ ابن حبان وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور علامہ یعقوب حنوی کو غلطی ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا یہ کہ والدہ کا نام سیرین غیر منصرف ہے عظما اور علمیت کی وجہ سے. فرماتے ہیں ابن سیرین، میں نے عبیدہ عمران سلمانی سے کہا ہمارے پاس حضور کے بالوں میں سے بال بال ہیں جو ہم کو حضرت انس کی طرف سے ملے تھے. عبیدہ کہنے لگے لان کون عندي اشارة منه احب الي من الدنيا، اگر اس کا ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو تمام دنیا اور ماحولیات سے اس کو زیادہ محبوب و عزیز ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ بال پاک ہے، ورنہ عبیدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہونے کا تذکرہ کیوں کرتے؟ عبیدہ سلمانی اس کے موجود ہونے کی خواہش کیوں کرتے؟ اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک پاک ہو، صرف ماوردی نجاست کے قائل امام نووی وغیرہ نے ان کی تغلیف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی فضلات اور بول دم اگرا میں علامہ نے امام ابو حنیفہ سے طہارت نقل کی ہے. یہی شافعیہ کی جماعت قاضی حسین بغوی سبکی اور ایک جمع غفیر نے اختیار کیا ہے. مالکیہ میں سے قاضی ابن عربی ہو گئے اعتراض اسی کے قائل ابو الوفاق بن عقیل حنبلی رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل تھے، اس لیے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلات سے تبرک حاصل کیا، لیکن ابو القاسم رافعی، امام نووی، شیخ الاسلام تیمیہ وغیرہ نجاست کے قول کے قائل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبلتین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کا امت کو امر فرمایا، اور کبھی اس کے خلاف نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا کہ اس میں فریق ثانی کا قول اقوا، جو طہارت کے قائل وہ کہتی ہیں بعض روایات سے آپ کا خون پی لینا بعض صحابہ زبیر وغیرہ سے ثابت ہو، اور بعض روایات سے بعض صحابیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کپی لینا وارد ہے، اور حضور نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی ہے. لیکن یہ دلیل پہلی دلیل سے زیادہ اقوا نہیں ہے. یہاں ایک بات ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی قدردانی کی، طہارت کا کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، یہ تسلیم نہیں تھی کہ یہ پاک. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ صرف بول و دم کے متعلق تو روایتیں ملتی، لیکن عذرہ کے متعلق کوئی بھی روایت نہیں ملتی. ہاں بعض روایتیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جہاں آپ اس عمرے کے لیے جاتے تھے زمین اس کو نگل لیتی اور خوشبو آتی تھی، لیکن یہ روایتیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کلام نہ ہو. اور حسین بن علوان جیسے متروک پہلوان اس میں موجود ہیں، ان روایتوں سے کیا ثابت ہوگا؟ اور نبی کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ ضعیف روایات یا شواذ سے استدلال کر کے کوئی نئی بات ثابت کی جائے. بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ اتنی عالی شان ہے کہ وہاں انسان کا سان گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. خیال اور تصور کی دنیا سے ان کا مقام اعلیٰ اعلیٰ و برتر ہے. غور تو کرو، یہ وہی تو انسان ہیں جن کو اللہ نے مکے سے بیت المقدس پہنچایا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرا دیا، اور اپنی بارگاہ اس قدس میں بلا لیا. تو انسانی عقل کہاں ان کے درجۂ رفیع کا ادراک کر سکتی ہے؟ ہم تو وہی کہتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ جو ہمارے نبی ہر فضیلت کے مستحق، لیکن ہم وہی ثابت کریں گے جو آپ سے ثابت ہے، اور جو آپ سے ثابت نہیں ہے وہاں ہم کچھ نہیں بنیں گے. اللہم ان کان ھذا صواب فمنک ولکن، وان کان فیہ غلط فمن نفسی واستغفر اللہ وارجو منک یا رب ان یکون کلامی صحیحا ما اردت بذلک الا ایاک یا رب وإن يستغفر الله يستغفر الله سني. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن سليمان قال حدثنا عطاوي عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه قال ابو طلحه قال من اخذ من شعره. روي عن صلى الله عليه وسلم جب حد نے اپنا سر اتارا تو ابو طلحه نے سب سے پہلے آپ کے بالوں کو لیا. اس روایت میں بڑا اجمال ہے. ابو عوانہ کی روایت میں بطریق سعید میں سلیمان وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اللہ کو حکم دیا اس نظام پر قبال نگا اپنے مطلح کو عنایت فرما دیا، پھر بانی طرف کا منگوایا اور اس کو لوگوں نے تقسیم کرا دیا۔ مسلم نے دو طرح کی روایتیں بارہویں تو اسی طرح ہے، جانب ایمن کے بعد ابو طلحہ کو مخصوص طور پر دیے گئے اور جانب ایسر کے بعد تقسیم کیے گئے، اور باری آیات میں اس کا عکس وارد ہوا ہے۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی صاحب المختارہ نے اول کو راجح قرار دیا اور حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر علامہ عینی وغیرہ نے ثانی کو راجح قرار دیا ہے۔ چلیے مسلمانوں کا تذکرہ بہت جگہ ملتا لیکن کوئی ایک مستند ہی سند نہیں ہے۔ ہم یہ جگہ گئے، بتایا گیا ہم دور کا بعد شاہ ولی اللہ صاحب کو بخار میں ملا تھا۔ ایک بال ہے، کچھ اور بھی بہت سی باتیں دیکھی، ہم سے بھی رہا نہ گیا، ہم نے صاف کہہ دیا ان تبرکات کے رکھنے سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، تبرک اتباع رسول ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ سب مضمون چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس ہر وقت رہتے تھے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی مطلب نہیں۔ بابن اذا شرب القلب فی الکنائے، اگر کتا برتن منہ ڈال دے۔ اسی طرح یہ باب ابن عساکر کی نسخے میں واقع ہوا، یہ باب درباب کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس باب کی روایات کا باب گزشتہ سے تعلق ہے، جس میں سور کلاب اور ممر کلاب کی مسجد کا ذکر آیا۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر کتا برتن دار تو اس سور کا کیا حکم ہے، اس برتن کا کیا حکم ہے؟ سور کلاب کا مسئلہ تو ابھی ہم بتا چکے اور اس میں علماء کے اقوال ذکر کر چکے ہیں، اور آگے یہ اختلاف ہے کہ اس کا دھونا کیسا ہے۔ مالکیہ کو کہتے ہیں سورہ کے مطابق، اس لیے ان کے یہاں انار ماں کا دھونا مندوب ہے حدیث میں تصریح کی وجہ سے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں بالکل بلغم نہیں آ رہا، نہ میں بول پا رہا ہوں، اور میرا سر ایک دم کڑوا ہو رہا، منہ کڑوا، تین چار چھٹی منہ یہاں سب آئے، اس کے بعد سے تکلیف۔ اب بالکل پسینے سے میں بھیگا ہوا، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ برتن کا دھونا واجب، کیونکہ اصل امر میں وجوب ہے، اور حدیث کے قرائن کسی بات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہونا واجب، ان میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم تعبدی ہے یا معقول المعنی ہے۔ بات تعبدی کہتے ہیں، راجح یہ ہے کہ حکم معقول المعنی ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ ثلاثہ اور مالکیہ کی جماعت، ابن عبدالبر ابن رشد حکیم وغیرہ کہتے ہیں علت نجاست ہے، ابن ماجشون کہتے ہیں نجاست سب یا شک کی نجاست ہے، اور ابوالولید ابن رشد قدیم کہتے ہیں علت سمیت ہے، لیکن یہ علت پہلی علت کے منافی نہیں ہو سکتا ہے، نجاست بھی ہو اور سمیت بھی ہو۔ نجاست کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات، رواہ مسلم و ابو داؤد۔ لفظ طہور طہارت کے معنی میں جو نجاست کی ود ہے، اور نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، حدث اور خبث۔ یہاں حدث تو ہے نہیں، لہذا خبث پر محمول کیا جائے گا۔ اور ابن محمد بن نصر مروزی نے ابن عباس سے نقل کیا کہ یہ رجس ہے، اور صحابہ نے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ برتن کئی بار دھویا جائے، کتنی بار دھویا جائے گا۔ اس میں علماء کے تین قول ہیں، حسن بصری کہتے ہیں آٹھ بار، یہی حرب کرمانی نے امام احمد سے نقل کیا، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے مشہور فرماتے سات بار ہونا واجب ہے، یہ امام مالک کی ایک روایت ہے مرجوح۔ نمبر تین، امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد ابن حسن کہتے ہیں تین بار ہونا واجب ہے، اسی طرح صاحب ہدایہ اور شراح ہدایہ نے یہ مسلک نقل کیا، اور نووی اور ابن دقیق العید نے بھی یہی نقل کیا۔ امام طحاوی علامہ وبری کی رائے یہ ہے کہ کوئی عدد معین واجب نہیں، دار مدار غلبہ ظن پر ہے۔ قاضی ابوالولید باغی نے یہی حنفیہ سے نقل کیا۔ اصل میں یہ مالکیہ متقدمین طحاوی کی کتابوں سے بڑا اشتغال رکھتے، اور حنفیہ کا مسلک اسی سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آٹھ مرتبہ ہونا واجب، وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب ثم قال ما بالکم وبال الکلاب، وقال اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فاغسلوه سبع مرات وعطروه الثامنۃ بالتراب، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ اور جو حضرات سات مرتبہ دھونے کو واجب کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ کی حدیث اذا شرب القلب فی اناء احدکم فلیغسل سران سے استدلال کرتے ہیں رواہ البخاری و مسلم. اور جو حضرات تین مرتبہ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین بار دھونے کا فتویٰ بطریق عبد الملک ابن ابی سلیمان عن عطاء ابن ابی رباح عن ابی ہریرہ منقول ہے. تعالی میں ہے ولی افسر صلاح مران. اور یہ فتویٰ امام دار قطبی نے بھی نقل کیا اور کہا اور راوی کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روایت اپنے ظاہر پر نہیں ہے ورنہ وہ اس کے خلاف ہی فتویٰ صادر کرتا. لیکن جمہور علماء کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے ممکن ہے ابو ہریرہ کو اپنی روایت مرفوعات نہ رہی ہو اور اس میں کچھ استباب نہیں. وہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی لیکن بہرحال بعض روایتیں ان کو بھول گئی جیسا کہ ان کے تلا نجاب سلما وغیرہ شہادت دیتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے ممکن کہ جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے دو پتاوا ایک تسلیس کا اور دوسرا فتویٰ تسبیح کا یعنی سات مرتبہ دھونے کا جو دارقطنی وغیرہ نے نقل کیا بطریق حماد بن زید بن ایوب بن سیرین عن ابی ہریرہ اور یہ سند پر بھی سند سے بدل رہا ہوا اس کو علماء نے اصح الاسانی شمار کیا مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی تسلیم کے ساتھ پہلی روایت بھی صحیح ہے اور عن عبد الملک ابن ابی سلیمان عن عطار ابی ہریرہ کا ترجمہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لیا اور سباق حدیثیں نقل فرمائی ہیں. لیکن جب صحابی کے دو فتوے ہوں ایک ان کی روایت مرفوعہ کے موافق اور دوسری روایت مرفوعہ کے خلاف تو وہ فتویٰ زیادہ قابل توجہ ہے جو روایت مرفوعہ کے موافق ہے. انتیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت تو اس وقت ہے جبکہ روایتوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو. یہاں تو ممکن ہے. جمہور کہتے ہیں یہ مسلم ہے لیکن تسلیس کے فتویٰ کی سند تسبیح کے فتویٰ کے مقابل میں کمزور ہے. تو اب اگر انسان کو یہ چاہیے کہ مرفوع کو اصل بنائے اور اس کے مطابق جو فتویٰ اس کو اختیار کرے. حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جمع ممکن ہو جیسا کہ آگے آ رہا تو پھر سبھی پر عمل ہو جائے گا. لیکن جمہور کہتے ہیں تمہاری بات ماننے پر موقوف کو اصل بنانا پڑتا اور مرفوع کو مؤول کرنا پڑتا اور اصل مرفوع ہوتا مرفوع حدیث ہوتی ہے اور موقوف کی تعویل کی جاتی ہے یا اس کا کوئی محمل تدبیر کیا جاتا ہے. اگر ناممکن ہو تو پھر مرفوع کو اصل بنا کر موقوف کو لپیٹ کر موقوف کر دیا جاتا ہے. نمبر تین, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا ہو کہ تسبیح کا حکم استحبابی ہے, حنفیہ نے اس کو اختیار کر لیا اور اسی بنیاد پر وہ کہتی ہیں ابو ہریرہ کا تسلیس کا فتویٰ تو وجود پر محمول ہے اور تسبیح کا فتویٰ استحباب پر, اور وہ جو روایت مرفوعہ نقل کرتے ہیں وہ بھی استحباب پر محمول ہے, اور جمہور کی طرف سے یہ جو کہا گیا کہ اس تقریر پر لازم آتا ہے کہ موقوف کو اصل بنایا جائے اور مرفوع کی تعویل کی جائے, حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے تسبیح کے سلسلے میں مرفوع روایت موجود ہے ایسے ہی تسلیس کے بارے میں بھی روایت مرفوعہ موجود ہے. ابن عدی نے بطریق حسین ابن علی القرابیسی نقل کیا ہے, قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء بن یسار عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ورب القلب فی اناء احدکم فلیغسل ثلاثا مرارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جمہور علماء فرماتی ہیں کہ یہ روایت ناقابل اعتبار. امام ابن عدی نے اس حدیث کی تخریج کے بعد فرمایا ہے کہ حسین ابن علی قرابیسی کی احادیث میں کوئی حدیث سوائے اس حدیث کے منکر نہیں ہے, اور جس نے بھی ان پر کلام, اور امام احمد نے جو ان پر کلام کیا ہے وہ مسئلہ لفظ القرآن کے اعتبار سے کلام کیا ہے, اور مسئلہ لفظ القرآن ایسا ہے کہ اس میں امام احمد منفرد نہیں, ان کے دو شاگرد امام بخاری اور داؤد زاہری بھی ان کے موافق ہیں, لہذا لفظ القرآن کی وجہ سے جو تضعیف کی گئی ہے وہ تو ایک اعتقادی مسئلے کی بنیاد پر ہے, ورنہ قرابیسی کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر میرے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے. حسین ابن علی قرابیسی تنہا اس کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں, اور عمر ابن شباب اور اسی طرح اور بعض دیگر روایت یہی روایت اسحاق ازرق سے نقل کرتے ہیں تو موقوفاً نقل کرتے ہیں. میر اسحاق ابن یوسف الازرق اس روایت کو مرفوعاً نقل کرنے میں منفرد, اور تین راوی اسبات ابن محمد اور محمد ابن فضیل اور عبدالسلام ابن حرب ان کی مخالفت کرتے اور اس کو موقوفاً نقل کرتے ہیں. پہلے دو کی حدیثیں دارقطنی نے اور تیسرے کی امام طحاوی نے تخریج فرمائی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس قرابیسی منفرد ہیں مرفوع نقل کرنے میں اسحاق ازرق سے, اور اسحاق ازرق منفرد ہیں عطا سے مرفوع نقل کرنے میں, اور باقی روایت قرابیسی کی مخالفت کرتے ہیں, اسی طرح اسحاق ازرق کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے الحکم للجماع الاسنان اولا بالحبل من واحد, اس لیے قرابیسی کے بالمقابل دوسروں کا بیان اقدم ہوگا. اسحاق حضرت کے مقابل دوسروں کا بیان اقدم ہوگا, اور اسحاق حضرت کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ روایات کے بعد میں عام روایات کی بعض جگہ مخالفت کر ہی جاتے ہیں. اگر یاد رہے گا تو مسئلہ قرآن خلف الامام میں بھی ان کی ایک روایت بیان کی جائے گی, اور کتاب الحدود میں ان کی ایک تیسری روایت بھی بیان کی جائے گی. اب آگے ایک مسئلہ اور ہے, وہ یہ کہ تقریب واجب ہے. تقریب کے معنی مٹی ڈالنا, مٹی ڈالنا امام شافعی امام احمد کے یہاں واجب ہے, امام حنیفہ اور امام مالک کے یہاں واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تسلیسی کے قائل نہیں, تقریب کے کا قائل ہوتے ہیں. امام مالک کی روایت میں تقریب کا ذکر ہی نہیں, اس لیے انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. لیکن بعض دیگر طرق میں تقریب کا ذکر ہے, روایت کا اس میں اختلاف ہے. کوئی اولاہن بالتراب, کوئی اخراہن بالتراب کہتا, کوئی اولاہن اخراہن کہتا, کوئی احداہن کہتا ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے اضطراب کا حکم لگا دیا, لیکن روایتوں میں جمع کرنا ممکن ہے, اس لیے اضطراب کا حکم لگانا مشکل ہے. اولاہن غلیر, احداہن تخیر پر محمول, اولاہن غلیر پر محمول ہے, اور سابعہ اجزا پر محمول ہے. اور روایت مشکوکہ کو غیر مشکوک روایات کی طرف لوٹایا جائے گا. حقیقت یہی ہے کہ تقریب کی حدیث ثابت ہے, اور نبی غیر کے ترجمان ہیں, اللہ سے لے کر بولتے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جرمن کے ایک ڈاک�ائر کا مضمون شائع ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے دھونی جوتے کو سات بار دھونی اور مٹی سے مل کر دھونے کا حکم دیا. 20 سال کے بعد تحقیق ہوئی کہ کتے کے لعاب میں ایک زہر ہوتا ہے, اس کا قاتل نوشاگر ہے, جو مٹی کے اجزاء میں شامل ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس لسان الغیب نے جو بات کہی ہے وہ کتنی معنی دار ہے. مذہب کی پچ میں آ کر احادیث سے قطع نظر بڑی کم نظری کی بات ہے, اور بہت سے فوائد سے محرومی کی بات ہے. کتے کا جھوٹا نہایت مہلک ہے, اس سے فرشتوں کو نفرت ہے, شیاطین کو الفت ہے. اس کے جھوٹے سے انسان کے اندر کوئی چیز ایسی داخل ہو سکتی ہے جس سے فرشتے اس سے دور ہو جائیں, لہذا مہما امکن پرہیز چاہیے. شارانی نے لکھا ہے کہ ان کے کسی رفیق نے جو مالکی تھے ایک مرتبہ کتے کا جھوٹا پانی پی لیا تو ان کو ایسی ظلمت ہو گئی اور ایک ماہ اسی حال پر رہے, قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں. بات یہ ہے بردلے سالک ہزاراں غم بوت گرز بازے دل خلاوے غم بوت, انسان کو اللہ اللہ کرنے کے بعد قلب کے اندر ایک خاص سکینت حاصل ہو جاتی ہے, اگر اس میں ذرا کمی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے. اس لیے کتے کے جھوٹے سے بچیے, اور حدیث میں جو حکم ہے اس پر عمل کیجیے. شاہی جھگڑا میں نہیں جانتا تھا. ایک مرتبہ ایک برتن میں کتے نے ڈال دیا منہ, تو ماشاءاللہ میں تو میں ہی ہوں. چودہ مرتبہ دھویا اس کو. مولانا نے فرما دیا اس کو مٹی سے دھو 7 مرتبہ. اب میں سمجھے ہی نہیں, بس ہر بار مٹی سے دھو رہا ہوں. 7 مرتبہ دھویا. وہ پیالہ ایسا تھا بچوں جیسے تم لوگ, ایسی تقریبی جملہ ہے بچوں. تو اس کو رگڑتے رگڑتے وہ اتنا صاف شفاف ہو گیا, چمکنے لگا. تم تو بچے تھے, اتنا کہاں سمجھتے تھے. تب سمجھ میں آیا کہ اس کے اوپر سر آ کر کے دوسری قوم لپٹ گئی تھی. کہ وہ قوم کیا ہے, بنگالی اور بہاری, بلکہ طلبہ قوم. یہ کیا چیز ہے, یہ بڑے کوہڑک ہوتی ہے برادری طلبہ کی. برتن کہاں دھوتے ہیں, گئے نل کے نیچے یوں کیا اور چل دیے. سمجھے, تو طلبہ لپٹے ہوئے تھے, یعنی چکنائی, گرد و غبار, پتہ نہیں کیا کیا. اب جو ہم نے رگڑ کے دھویا تو سب طلبہ وہاں سے ہٹ گئے اور بالکل صاف چمکنے لگا. تم بھی بھائی اپنے برتن دھو کے استعمال کرو بچوں, تم تو بہت سڑے ہوئے تھے. ارے ہم کہاں سڑے ہوئے, کر ہم نے لگا رکھا, کپڑے بڑھیا ہم نے پہن رکھے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے خوشبو نہیں لگائی, آپ بڑھیا کپڑے نہیں پہنتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں آپ لوگ سڑے ہوئے رہتے ہیں. کہ پھر وہی بات کہہ دیے, کچھ تعریف تو کیجیے. مطلب آپ لوگ بہت اچھے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, اور برتن کو یوں کر کے لے گئے, اپنا کھانا کھا لیا سڑے. کہ آپ کیا کرتے ہو بچوں میں, تو ایسے ہمارے پاس تو پیارا بھی نہیں تھا, پتہ نہیں شاید تھا پیاری لایا تھا, بس وہ کوئی چورا لے گیا. کیا ہوا, پھر کچھ بھی نہیں تھا, ایک مٹی کا پیالہ کسی ساتھی نے دیا, شاید عبد الکریم کے میرے گھر اسی پیالے میں سب کرتے تھے. ایک دن وہ جو میرے ہاتھ سے چھوٹا اوپر سے, اب گر گر گر گر زینے پر سے جا رہا ہے نیچے, وہ آگے چل رہا ہے میں پیچھے چل رہا ہوں. تو میں نے تو یہ سمجھا ہے ٹوٹ گیا ہوگا, کیونکہ ہاتھ سے زور سے چھوٹا تھا. لیکن بچوں اللہ مربی ہے, جب میں نیچے اترا تو دل میں یہ خیال تھا میں کہاں سے کیا کروں گا, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے. جب نیچے اترا پیالہ اٹھایا, ذرا سا, بس ذرا سا تھوڑا سا ٹوٹا تھا کہ احساس نہیں ہوتا تھا, باقی بالکل سالم تھا. پھر کہیں سے 2 روپے مل گئے, پھر ہم نے ایک پی ایف سی خریدی چھوٹی سی. اب تو کیا ہمارے پاس تو سب دنیا جمع ہو گئی, وہی ہمارا گلاس بھی ہے, وہی ہمارا پیالہ بھی ہے, وہی ہماری پلیٹ بھی ہے, اور وہی ہماری بیکسی بھی ہے, وہی ہماری بالٹی بھی ہے. سب کام اسی سے ہوتا تھا. حقیقت یہی, اگر انسان قناعت کرے تو ایک ہی چیز سے کام ہو سکتا. اور وہ سال کافی دن میرے پاس رہے, یہ تو جب سے طلبہ کے ہاتھ میں نظام گیا سب ٹوٹ ٹوٹ گیا. تعلیم بہت لاوالی ہوتی, میں نہیں بھائی, میں نے استاد مرحوم کی کوئی چیز نہ توڑی نہ پھوڑی, نہ ٹیڑھی کی نہ خراب کی, وہ تو احتیاط سے کرتا تھا. اور اندازہ ہوا کہ یہ طلبہ ہی کا قصور ہے. ایک تعلیم تھے میرے یہاں چائے پکاتے تھے, کبھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ ٹوٹی نہ پھوٹی. اس سال مجھے حج میں ملے تھے, میں نے کہا کہ یہ صاحب بیٹھے میں کبھی کوئی پیالی توڑی نہ کچھ, اور جب سے یہ بہاری گھس گئے, خدا ان کو غارت کرے, کم وقتوں کو ہلاک کرے, انہوں نے میری سب پیالی توڑ دی. 9 پیالی پورا گئی, اس میں سے 6 توڑ ڈالی اور چھ پیالی میں لایا تھا مدینے سے، ادھر یہ پیالیاں کہاں؟ ارے بھائی کیا بات ہے، تقریر گمشم، وہ توڑ توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اچھا بتا دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہوتا اچھا یہ ٹوٹ گئی دوسری کا انتظام کر لو. اب تو جو ہے میں نے ایک پیالی دیکھی مکے میں صاحب کے پاس، پیالی ہے اسے تو سب توڑ دیا جائے، بہت وزن معلوم ہو، وہ حضرت افریقہ سے جائے پیالی، اور میں نے کہا اچھا کیا آپ نے ساتھ رکھ لیا، نہیں ٹوٹے گی نہ ٹوٹے گی، تو ہے ہی پہاڑی نمبر پہ آ گئی، انہوں نے ساتھ نہیں لیا، ان کی بیوی یا عورتیں عجائب بات ہوتی ہیں، اپنا سامان بڑھیا گھر میں رکھتی ہیں اور سفر میں ایسا ویسا چلتا ہے کہ آپ بہاری کو کہتی ہیں یہ کم وقت مرتے ہی نہیں، کہاں کہاں ہے بہاری، نہیں کہیں ہیں کم سکو، ارے وہ صاحب جن کو میں نے ہٹایا تو کہاں ہے، ارے صاحب آپ تو شرما رہے ہیں منہ چھپا رہے ہیں، یہ حضرت سر پہلے اس کا ملک ادھر ہی تھا، اس نے وہاں سے اپنا شروع کر کے یہاں کر لیا، جب کم وقت یہاں دروازہ بند ہو جائے تو یہ اپنی ملک میں چلا جائے، کہ اس کا ملک کیا ہے بس ادھر ہی. بچوں قناعت کرو قناعت، بہت ایک صاحب آئے میرے یہاں مدرس ہیں، میرے پاس ایک ہی تالی رہتی تھی، کہنے لگے میاں صاحب کے پاس کل ایک تالی ہے، اب بچوں اتنی تالی ہو گئی ہیں بیکار باکار ملا کے کہ اس کا گننا مشکل ہے، تالا ٹوٹ گیا میں نے تالا خریدا، اب وہ بھی ٹوٹ گیا، اب دوسرا خریدا وہ خراب ہو گیا، تیسرا خریدا وہ بھی خراب ہو گیا، تالیاں سب جمع ہو گئی، تو تالی تو بہت، تالا ماشاءاللہ کہیں بھی نہیں، اب تالے آنے شروع ہوئے، ایک تالی کا جانے لگا کہ میرے دو تالے لگ دیا، علی گڑھ میں ایک صاحب انہوں نے دو تین مرتبہ تالے بھجوا دیے، ایک آدھ کو میں نے استعمال کر لیے، باقی ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، یہ برادری بنگالی بہاری جب صفائی کرتی ہے تو کتا کمپنی والی صفائی ہے، کتا کہاں صفائی کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے دم مارتا رہتا ہے، صفائی ہو گئی باقی سبق میں، یہ لوگ بھی اب کوئی چیز ڈھونڈو، ایک اتر کی بچوں شیشی تھی وہ کہاں گئی، اتنا پیار ہے ادمی برسوں ترسوں سے ڈھونڈتے وہ وہاں موجود ہے، وہ وہاں کہاں چلی گئی، بات کیا ہے یہ امداد ہے، اس کو بہت بدعا کرتا ہوں تمباکو کی تو ہلاک ہو جا، مگر یہ تمباکو جو کہے کہاں ہلاک ہوگا، یہ تو ایسے ہی کیسا رہے گا، تو اسی نے کیا وہ کوئی چیز صاف کی ہوگی، یہ نقل اتارتا آفتاب کی، آفتاب بچوں بہت نیک بہت مخلص بہت اچھا، اگرچہ پورا پاگل تھا لیکن یہ جو ہے پکا فتین پکا نالائے پکا لالچی پکا وسادی، ہر خرابی اس امداد میں کہیں ہوگا بیٹھا وہ کمبا سن رہا ہوگا، چلیے خراب ہے بچوں خراب ہے تم لوگ خراب قیدی میں خراب کریں گے تم بہت اچھے ہو، ہمت اللہ نہ کرے خراب ہو بھائی اچھے ہی ہو جاؤ، چلیے شر بل کر، اسی طرح اس حدیث میں وارد ہوا ہے، اسماعیلی ابن مندہ ابن عبدالبر کہتے ہیں یہ لوگ نقل کرنے میں مالک منفرد عام روات ادا وغا نقل کرتے ہیں، ابن رقیق العید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اول تو مالک منفرد نہیں ہے بلکہ معاذ بن عبد الرحمن اور ورقاء بن عمرو مالک کی طرح رضا شریبا نقل کرتے ہیں. معاذ کی روایت ابو اعلیٰ نے ورقہ کی روایت جو رقیم تقریب کی ہے.